है धन्य तुम्हारे भ्रात पार्थ तप झेल गए हैं दुर्लभ जो इन पर्व शास्त्र अनोखे हैं हो सकते कभी न निष्प्रभ जो पहलों में निवात कवच राक्षस जो मरते थे ना देव जन से उनको पहुंचाया मृत्यु घाट पल में मेरे अनुशासन से जाने पर सुरनाथ के बोले कुरुकुल राव अर्जुन दिखलाओ प्रकट अपना शस्त्र प्रभाव लिया पार्थ ने अस्त्र जब उठी दुनिया डोल नारद आकर उसी क्षण बोले वचन अमोल राजन निज आज्ञा वापस लो यह क्या लीला रचवाते हो चलवा कर वृथा पाशुपत को सर्वत्र प्रलय मचवाते हो अर्जुन का शौर्य देखना है देखना महाभारत रण में कैसा पौरुष दर्शाते हैं देखना महाभारत रण में शांति स्थापित कर गए इस प्रकार मुनि राज उतरे गिरि प्रस्त्रवण पर भूपति सहित समाज ऋषिलोमश और घटोत्कच तोले विदा यहीं से चले गए थे डसे नाग से नहीं भीम पर नृप के बल हो भले गए अधिवास इस तरह से करते आनंद सहित कुछ काल गया फिर काम्यक वन में जा पहुँचे अब लग 12वां साल गया करने को प्रकट सहानुभूति प्रायः सब यादव आए थे श्री कृष्ण सत्यभामा को भी इस बार साथ में लाए थे पुत्रों का द्रौपदी ने पूछा हाल हवाल उत्तर में हरि की प्रिया बोली वचन रसाल है पांचों सुत सानंद ननद अब तो सब बड़े हो गए हैं हंसते हैं चलते फिरते हैं निज पैरों खड़े हो गए हैं अभिमन्यु संग मृगया करने जंगल में जाया करते हैं सीखते मल्ल विद्याएं हैं दंगल में जाया करते हैं कथा सुतों की सुन बड़ा पांचाली का मोद इसी तरह होता रहा नाना भांति विनोद दुर्योधन ने एक दिन लेने पांडव मर्म घोषणा यात्रा की करी गिनाना धर्म अधर्म चित्रसेन गंधर्व ने दिया मध्य में रोक कौरव दल को कैद कर चला इंद्र के लोक सुना कुटुंबे जनों का तिरस्कार सुमहान अनुजों से कहने लगे धर्मराज मतिमान जाओ भाइयों भाइयों को संकट से वेग छुड़ा लाओ गंधर्व को दो प्राण दंड या जीवित यहाँ ली वाला ओ। आपस के झगड़े में उनको पढ़ने का था अधिकार नहीं, हम लोगों के बिन परामर्श लड़ने का था अधिकार नहीं। धर्म मूर्ति की शुभ गिरा उठे सभी प्रशंस, कहा भीम ने ठीक ही हुआ शत्रु दल ध्वंस। कर्तव्य हमारा जो कुछ था गंधर्वों ने कर डाला है, हमको ना उठाना पड़ा शस्त्र मद क्रूरों का हर डाला है। सच तो यह है प्रिय चित्रसेन है धन्यवाद का पात्र हुआ, हो और किसी को हमको तो है खेद न किंचित मात्र हुआ। कहा युधिष्ठिर ने अनुज है यह उक्ति यथार्थ, किंतु न्याय से सोचिए छोड़ शत्रुता स्वार्थ। माना कौरव जन दुर्जन है फिर भी अपने ही वंशज है, हमें उनमें कुछ भेद नहीं एक ही पिता के अंशज हैं। उनका होता है तिरस्कार तो तिरस्कार अपना ही है, यदि वे सब मारे जाते हैं तो वंश नाश अपना ही है। आपस की एक लड़ाई में हम पांच और सौ कौरव हैं, प्रत्येक विषय में हमसे वे रख रहे सौ गुना गौरव हैं। जब अन्य जाति के सम्मुख हम मिलकर लड़ने को जाएंगे तो वहाँ 105 भ्रात सम्रांगण में कहलाएंगे। कहा भीम ने आज मैं कहता हूँ सुस्पष्ट, इसी दया ने आपकी किया कार्य सब नष्ट। नागों को दूध पिलाने से क्या होता बढ़ता ही विष है, पकवान खिलाओ कुत्ते को फिर भी ना छोड़ता आमिष है। अपने रिपुओं की उन्नति का जब नाम कभी सुनता हूँ मैं, आँखों में रक्त उतरता है मन ही मन में भूनता हूँ मैं। इस प्रकार बचते हुए भीम सेन को देख धर्मराज कहने लगे और पार्थी की देख, शरणागत रिपु है क्षमा योग्य हम क्षमा भाव दिखलाएंगे, गंधर्वों पर जय पाने से कौरव गण स्वयं लजाएंगे। संलग्न यज्ञ दीक्षा में हूँ अन्यथा स्वयं ही जाता मैं, बंधन से छुड़ा बंधुओं को कुरकुल की लाज बचाता मैं। इतना सुनते ही चले अर्जुन निसंकोच, पीछे से फिर भीम भी पहुंच गए कुछ सोच। चित्रसेन प्रिय मित्र से घोर युद्ध पश्चात छुड़ा कौरवों को लिए आए दोनों भ्रात।